Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag den 15. januar 2015, vi har med sagen Iman og Kufr at gøre. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. Wa usalli wa usallimu ala al-mab'uth rahmatan lil'alamin. نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد النبي الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. يقول الله عز وجل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام، وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذ الله وإياكم منها بمنه وفضله وكرمه وجوده، وهو على كل شيء قدير. أما بعد، كيف أسست الإسلام سيستقان. I den der smukke sag har vi snakket om al-hukm al-zahir, al-hukm al-zahir, og al-ahkam al-zahir. Alt der vedrører, hvordan man bestemmer, om den person er muslim eller kafir. Ud fra, hvordan man ser på ham. Hans udseende har noget betydning. Det, der kommer af hans mund, har også noget betydning. Og vi har talt om, hvad der står i surat al-Nisa, versen om 94, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger: Ya ayyuhalladhina amanu idha darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'mina tabtaguna 'arda al-hayati ad-dunya. O de fasttroende, hvis I er rejsende for Allahs skyld subhanahu wa ta'ala, fatabayyanu, vær sikker på hvad I siger og gør. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام. لذا ما سيت دم سمحا هيلس بويا ليسم إن مسلمسك هيلسن أتو أعيك تخون تبتغون عرض الحياة الدنيا أدي ديت ليو إي أنسك وصنسك لإيك بيع. أدي دافا أدي بكتت هوس أس أهل السنة والجماعة أت من بيغا سمت لأحكام مهن هل تل الظاهر. Og det, der ligger i hjerterne, de vedkommer ikke mennesker, men det er kun Allah subhanahu wa ta'ala, der ved, hvad der sker inde i hjerterne på folk. I dag skal vi snakke om takfirul mu'ayyan, takfirul mu'ayyan. Men inden vi snakker med hensyn til takfirul mu'ayyan, det betyder at lade kufur falde på individ, at lade kufur falde på individ. Så skal vi snakke om al-ihtiyat fi takfir al-mu'ayyan, at passe på med hensyn til takfir al-mu'ayyan. Hvordan er det med hensyn til ahlus sunnah wal jamaa med hensyn til takfir al-mu'ayyan? Ahlus sunnah wal jamaa, de danner ikke kufur på et hvert person, som stammer af ahl al-qibla. Og ahle sunnati wal jama'a laver ikke takfir, når menneskerne udfører fejl. Og ahle sunnati wal jama'a definerer altid, hvis en handling er kufur, så betyder det ikke, at individ er kafir mindre. At der er tawaffur shurut wa intifa'u mawani'. Tawaffur shurut wa intifa'u mawani'. Hvad er tawaffur shurut? At selve betingelserne er til sted. وَانْتِفَاءُ مَوَانِعُ وَانْتِفَاءُ مَوَانِعُ. Det betyder, at selve forhindring er til sted. At personen er der noget, som forhindrer, at man kan sige, at han er kafir. Og de der to, den er meget vigtig. شروط التكفير, at med hensyn til at lade kufur falde på individ, er afhængig af to ting. توفر الشروط at selve betingelserne er til stede. Nummer 2, at man ved at det her er en forhindring til, at man kan dømme en person til takfir. Og det hedder indifa'ul mawani'. Indifa'ul mawani', det betyder, at der er en forhindring, som er med til, at man ikke kan praktisere, at den person er vantro kafir. Og det er derfor, at Ahle Sunnah wal Jama'ah, deres holdninger generelt, når ulama eller mashayikh eller øvrig udtaler sig, så er det overordnet, så er det altid overordnet. Og det er det, man kalder al-hukm al-am, la yakhussu al-hukm al-khas. Al-hukm al-am, det betyder definering overordnet, det er vedrørende al-hukm. Vi siger, ham der begår det her, han er kafir. Men det er ikke ens betydende med, at individ vil falde i kufr. Al-hukm al-am, når man giver en overordnet hukm, det er ikke ens betydende med, at den person, der udfører det, han falder i det. Og det kommer vi til at snakke om. Hvis en person, han laver istihlal. Hvad betyder istihlal? Istihlal betyder, at man halal gør noget af din, som alle menneskerne ved det. Istahalla ma huwa ma'lum min ad-din bid-darura. Han tager, hvad er halal i din. Hvordan det? Det gør han ved at udføre det, man kalder at sige, zina er halal. Jeg har ret til at udføre zina. Hvorfor har du ret til at udføre zina? Fordi han indikerer, at zina er ikke blevet nævnt i Koran eller i Sunna. Alle mennesker er klar over, at zina er haram. At zina er haram. Hvordan kan man sige, at zina er haram? Fordi Allah subhanahu wa ta'ala siger det. Straffen for det. Menneskerne ved, at zina er haram. Hvis man går hen og halal gør zina. Det betyder, at du siger, at den form for handling er halal for mig. Og det er derfor, at Ahl-Sunnah wal Jama'ah siger, at man istahalla shay'an. Den person, som halal gør noget, som Allah subhanahu wa ta'ala har gjort haram, og han ved det, og han gør det med vilje, så er han kafir. Hvis vi kigger med hensyn til Al-Quran, der er nogle grupperinger, som siger Al-Qur'anu makhluq. Selve Al-Qur'an er skabt, og den der udtalelse er kufur. Men overordnet kufur, men det er dem, som siger det, er efterholden, det vil sige efterfølger af den her gruppe. Det er ikke ens betydende med, at det er kufar, og det kommer vi til at snakke om. Eller dem, som benægter, at Allah kan ses. Dem, som benægter, at Allah kan ses ved dommedagen. Hos Ahle Sunnah benægtelse, fordi Allah subhanahu wa ta'ala siger, wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Det er den dag, hvor menneskerne kommer til at se Allah subhanahu wa ta'ala, fordi Allah nævner det. Men at selve hukum falder på individer af den gruppe, det kræver, at man har disse to betingelser. Det er tawaffur shurut, at selve betingelserne er til stede. Nummer to, at selve forhindringerne er også til stede. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah i Majmu' al-Fatawa, bind nummer 35, side nummer 165, han sagde: فَقَدْ يَكُونُ الْفِعْلُ أَوْ الْمَقَالَةُ كُفْرًا. Han siger, at selve handling eller udtalelse, som kommer ud af munden, kan være kufur. وَيُطْلَقُ الْقَوْلُ بِتَكْفِيرْ مَنْ قَالَ بِتِلْكَ الْمَقَالَةُ. Og man siger, den person, der siger sådan, det er, han er kafir. أَوْ فَعَلَ ذَلِكَ الْفِعْلِ, eller han har udført den hændelse. وَيُقَالْ مَنْ قَالَ كَذَا فَهُوَ كَافِرْ. Og man siger, dem som siger sådan, det er, han er kafir. أَوْ فَعَلَ ذَلِكَ, eller han har udført den her. فَهُوَ كَافِرْ, han er kafir. لَكِنَّ الشَّخْصَ الْمُعَيَّنَ الَّذِي قَالَ ذَلِكَ الْقَوْلِ أَوْ الْفِعْلِ ذلك الفعل لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. Han siger, men den specifikke person, som siger eller handler, i henhold til det, vi har defineret tidligere, så kan man ikke sige, at han er kafir, med mindre, at betingelserne er til stede, og forhindringen er opløftet. وهذا الأمر مطلب في نصوص الوعيد عند أهل السنة والجماعة. Alt det her er kendtagende hos أهل السنة والجماعة. فلا يشهد على معين من أهل القبلة. Man kan ikke bevidne over en individ hos أهل القبلة بأنه من أهل النار, at vedkommende er helvedesbeboer. لجواز أن لا يلحقه لفوات شرط أو لثبوت مانع. Det er ikke sikkert, at det du siger er sand. Måske har han en forhindring, at betingelserne er ikke i orden, eller at han har en forhindring hos ham. Læg mærke til det. Betingelser og forhindringer kommer jeg til at nævne senere, og det er derfor, jeg nævner det ikke nu. Men hvis selve betingelserne er i orden, og selve forhindringerne er også i orden, og så laver man det, man kalder hukm ridda, så har man en periode. Og hvis han ikke laver istitaba, hvor han vender tilbage, så efter den istitaba periode, det vil sige efter han har fået lov til at tænke sig om og give et svar, så efter, hvis han ikke accepterer det, så skal han dø og i henhold til sharia-mæssig lov. Hvis vi kigger med hensyn til Al-Quran eller Sunnah eller ulama, vi har nusus tekster, som advarer os om at udtale takfir på individ, uden at man praktiserer de overordnede regler hos ahl al-ilm, hos ulama, hos lært. Og vi har tekster, som indikerer, når selve betingelserne er til stede, og forhindringen er opløftet, og så praktiserer man lærtes holdning, så skal man lade hukum falde på vedkommende. Ibn Abi al-Izz al-Hanafi alayhi rahmatullah, han ser i sharh al-aqidah al-tahawiyya side nummer 357 eller 358, han siger: "Wa amma ash-shakhs al-mu'ayyan idha qil hal tashhaduna annahu min ahli al-wa'id wa annahu kafir?" Han siger, individ, hvis han siger, vil I bevidne over for ham, at han er blandt dem, som bliver straffet, og han er kafir. فَهَذَا لَا نَشْهَدْ عَلَيْهِ بِأَمْرْ تَجُوز مَعْهُ الشَّهَادَ. Det vil vi ikke bevidne med noget, hvor videnhed vil være til sted. فَإِنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ الْبَغِي أَنْ يَشْهَدْ عَلَى مُعَيَّنْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرْ لَهُ وَلَا يَرْحَمُهُ بَلْ يُخَلِّدُهُ فِي النَّارِ. En af de største katastrofe, at et menneske bevidner over for en individ, at Allah ikke tilgiver ham, og Allah ikke vil være barmhjertet over for ham, og Allah vil sætte ham i inden for evigt. فَإِنَّ هَذَا حُكْمَ الْكَافِرِ بَعْدَ الْمَوْتِ. Da den takfir du kommer med, er hans hukum, hans dom efter døden. ولهذا ذكر أبو داود في سننه في كتاب الأدب. På grund af det har Abu Dawud pånævnt i hans smukke bog كتاب الأدب, i kapitel كتاب الأدب, باب النهي عن البغي, forhindring med hensyn til at komme over stregen eller al-baghi, at gå over gevindet. وذكر فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله. hvor han pånævner Abu Huraira, hvor han sagde, jeg har hørt Muhammad sallallahu alaihi wasallam sige, كان رجلان من بني إسرائيل متواخيين. Der var to mænd af israelske befolkning, som var ligesom brødre. فكان أحدهما يذنب. Den ene, han udførte synder. والآخر مجتهد في العبادة. Og den anden, han var bestræbende med hensyn til tilbedelse. فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب. Og ham, som var bestræbende med sine islamiske handlinger, han kunne se, at ham den anden, han udførte sine synd. فَيَقُولْ, han siger til ham, أَقْصِرْ, stop, forhindre dig selv at udføre det. فَوَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبْ, der var en dag, hvor han havde set ham udføre et synd. فَقَالَ لَهُ أَقْصِرْ, så sagde han til ham, stop med at udføre din synd. فقال خلني وربي لما ذا ولما لا الله استعفما إلى لا تين ذا ما لما يؤمن قول أبعثت علي رقيبا أربلسد تل أدوسكال أوفوما فقال سسوايا سيهمتنا والله لا يغفر الله لك الله في الأرض تلقيرا أو إلى لا يدخلك الله الجنة Allah vil aldrig lade dig komme ind til Jannah. فَقَبَضَ أَرْوَاحَهُمَا, så har Allah fjernet deres sjæle. فَاجْتَمَعَا, så har de mødtes hos Allah subhanahu wa ta'ala, den almægtige. فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ, så har de samlet hos Allah subhanahu wa ta'ala begge to. فَقَالَ لِهَذَا الْمُجْتَهِدِ, så sagde han til ham, som bestræber sig med viden og bestræber sig med ibadah. أَكُنْتَ بِعَالِمَا, ved du alt om mig? Eller ved du, hvad jeg vil og hvad jeg ønsker? أَوْ كُنْتَ عَلَى مَا فِي يَدِي قَادِرًا, eller har du jagt over de ting, jeg har mellem mine hænder? وَقَالَ لِلْمُذْنِبِ, så siger han til ham, der har udført zina, فَدْخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي, gå ind til jannah med min rahma, med min barmhjerte. وقال للآخر, så sagde han til den anden, اذهبوا به إلى النار, træk ham til helvede. قال أبو هريرة, så sagde أبو هريرة, والذي نفسي بيده, jeg sværger ved ham, der har mit sjæl i hans hånd, لتكلم بكلمة أو بقي الدنيا وآخرته, han har snakket med et ord, og med de her ord, så har han livet, og så har han opbevaret sine akhira. Hvad kan vi lære af den hadith? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han giver os en retningslinje, og han fortæller os om de tidligere nationer, hvad har det været? Blandt dem har det været, at nogle mennesker tror, at de er så guddommelige, at de kan bestemme og afgøre hos folk. Andre tror, at Allah har sendt dem, så de kan opbevare ligesom observation over folk. Men de glemmer, at menneskene synder, og menneskene vender tilbage til Allah. Mennesker laver fejl, og Allah tilgiver dem. Menneskerne udfører masser af ting, og til sidst vender de tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala, hvor Allah åbner døren til dem alle sammen, så de kan komme ind og bede Allah om tawbah. Desværre det er sådan, at mange mennesker tror, at det er Guds herre på jorden. Det er dem, der bestemmer, det er dem, der afgør. Det er dem, der vil gerne hive pistolen frem og dræbe enhver muslim. På grund af, at du modsiger den i hvad de siger, i hvad de gør, og læg mærke til takfir, Hvis folk nu bruger ordet takfir, så skal du bare se, hvordan de laver takfir på hinanden. Og mange af dem ved ikke engang, hvad takfir betyder. Desværre. Og hermed kan man sige, at selve al-hukum, den tilhører altid Allah. Og selve dømning, den tilhører kun Allah, subhanahu wa ta'ala. Og det er derfor, imam Abul Izz al-Hanafi, han siger, وَلِأَنَّ الشَّخْصَ الْمُعَيَّنْ يُمْكِنْ أَنْ يَكُونَ مُشْتَهِدًا. Og måske den individ, han kunne være en, som har haft ijtihad. مُخْطِئًا مَغْفُورًا لَهُ. Han har lavet ijtihad, og han er مُخْطِئ. Fejlagtig handlet, hvor Allah tilgiver ham. وَيُمْكِنْ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ لَمْ يَبْلُغْهُمَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ النُّصُوصِ. Han kan være blandt dem, som har ikke har fået disse tildelt af tekster. وَيُمْكِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ إِمَانًا عَظِيمًا وَحَسَنَاتْ أَوْجَبَتْ لَهُ رَحْمَةَ اللَّهِ. Og måske har han været, hvor han har en kæmpe iman på Allah subhanahu wa ta'ala, og han har masser af gode gerninger, så disse ting har været tilgivende for vedkommende. Der er masser af hadith, som er faktisk skræmmende, hvor Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, hadithen er i Bukhari og i Muslim, hvor Muhammad sallallahu alaihi wa sallam siger, إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. Hvis en mand han siger til sin bror, og dig din vantro, så فقد باء به أحدهما, selv الكفر vil falde på nogen af dem. Hvordan skal man forstå det? Man skal forstå det, at der er også en anden hadith, hvor Muhammad s.a.v. forklarer, hvor han sagde, illam yakun fi famaradduhu alayk. Det betyder, hvis den der kufur er ikke hos ham, så vender den tilbage på dig. Al-Hafidh ibn Hajar i Fath al-Bari, han siger, والتحقيق أن الحديث سيق لزجر المسلم من أن يقول ذلك لأخي المسلم. Hvis man definerer og kigger i hadith, så siger Al-Hafidh, den er der for at sige til en muslim, han skal passe på med at udtale sig med hensyn til takfir. وقيل معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصيته أو تكفيره. Og så siger han også, at den vender tilbage på ham, fordi han har fejlagtigt dømt sin bror, og han har dømt ham, at han har begået synd. Og hvis vi kigger, hvor hadisen siger, at ba'a bihi ahadahuma, at en af dem falder i kufur, eller overvinder al-kufur. Hvis vi kigger med hensyn til den slutning af hadith, hvor imam al-Qurtubi alayhi rahmatullah, han siger, والحاصل أن المقول له إن كان كافرا كفرا شرعيا فقد صدق القائل وذهب به المقول له. Hvis den person, han har dømt ham i henhold til ilm, og den person er kafir i henhold til den islamiske lov, så har han talt sandt, og der er ikke noget forhindring der. Wa in lam yakun, hvis han ikke er, ligesom bare folk siger kafir, tagut, mujrim, wa in lam yakun raja'at lil qail ma'arrata dhalika al-qawl wa ithmih. Hvis den person, han udtaler sig på den her måde, at den person er kafir, og han ikke er, så vender den tilbage på ham. Ma'arrata dhalika al-qawl wa ithma, hvor han vil bære byrden for den, og han vil bære den synd for at han har udtalt sig om en bror eller en søster, at vedkommende er kafir. Og det skal man passe på med at gøre. Og hvis vi kigger Imam al-Bukhari i hans Sahih al-Jami', han har lagt en start af en kapitel, hvor han kalder det man akfara akhahu bighayri ta'wil fa huwa kama qal. Ham, og I skal vide en ting, Imam al-Bukhari i hans pånævnelse er, hans pånævnelse er det man kalder, hans pånævnelse er Allahumma salli ala Muhammad fiqh, forståelse. Så går Imam al-Bukhari altid i hans kapitelopdeling, og det er sådan I lærer det. Der er mange der har ligesom snuser sig frem til at forstå hvordan Imam al-Bukhari alayhi rahmatullahs fiqh var, fordi Imam al-Bukhari han er alim rabbani, en som kender til hadith og kender til usul og kender til fiqh. Og så siger de hans kapitelopdeling er hans fiqh. Og så siger han man akfara akhahu bighayri ta'wil fa huwa kama qal. Ham som har dannet kufr på sin bror uden fortolkning, det er ijtihad, fa huwa kama qal. Så er han ligesom han har sagt, han er kafir selv. Og det skal man passe på med. Takfir-pistolen er ikke noget man spøjer med. At sige til sin bror jeg er kafir, eller at dræbe en muslim, eller at slå en muslim, at løfte en kniv eller en kuglepen, for at sige det bare lige ud, over i ansigtet på en muslim er ikke tilladt. Hvad så med at sige at han er kafir? Det betyder at han er murtad, aduwallah. Og det der, det kræver at man har viden inden for sharia. Det gør det. Hvis vi kigger i hadith, hvor Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, hadith i muslim, لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. Allah siger forbandelse over dem som spiser riba. Det betyder indtjene, optjene, tager riba. وموكله, og ham der fører det, banken eller låntager eller hvem det er. وكاتبه, ham der skriver det. وشاهديه, dem der bevidner det. I hadisen siger hadith, la'an Allah, forbandelse kommer Allah over hvem? Ham der handler med riba, der sælger med riba, optjener riba, der spiser riba, der skriver riba, der bevidner riba. Er individ at de her mennesker forbandet? Svarer nej. Al-hukm al-am la yastawjib al-hukm al-khas. Mange mennesker, og specielt salafi, undskyld mig, der er mange salafister, desværre i moderne salafisme, de er zahiriya mere end de er salafi. At sige salafi er at følge salaf. I hvad? I forståelse. Er vi enige, eller er der nogen, der ikke er enige? Hvad betyder det at følge salaf? Det betyder, at du følger de første generationer, de efterkommende generationer, i forståelse af deres til din. At nu har vi nogle nye typer. Disse typer er vahiriya. Hvad betyder det vahiriya? Det betyder at de kigger på hadisen på overfladen. Hvordan, yani Allah siger her, eller Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, la'an Allahu akil ar-riba. Forbandelse over dem som spiser riba, khalas. Så siger han en, som arbejder en bank. Så siger han til ham, la'natullahi alayh, du er forbandet. Du er forbandet, Allah. Så siger han til dig, hvorfor? Så siger han, du arbejder en bank. Så siger han til dig, jeg arbejder en islamisk bank, jeg arbejder ikke en kafir bank. Et eksempel. Eller han siger til dig, jeg arbejder i en bank, der har ikke noget med renter at gøre. Min sektion er noget andet, etc. Og selvom han handler med renter, han siger, ja, jeg ved godt, det er haram, men jeg har ikke noget andet udvalg, og jeg er syndig hos Allah, og jeg ved godt, jeg skal nok lave tauba, og jeg beder Allah subhanahu wa ta'ala om tauba. Her, muslimerne nu om dagen definerer på overfladen af en hadith og dømme i henhold til det. En anden eksempel. Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, وَلَعَنَ الشَّارِبَ الْخَمْرُ لَعَنَ اللَّهُ شَارِبَ الْخَمْرُ Muhammad har forbandet, har sat, siger han, at Allah har forbandet dem, som drikker alkohol. Og Muhammad har sagt, لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَ وَالْمُسْتَوْصِلَ Hin, som sætter extensions på, og hin, der blev sat extensions på. Og Muhammad siger, sallallahu alaihi wasallam, forbandelse over ham, der giver rashwa, ham, der betaler bestikkelse, og ham, der tager imod bestikkelse. Men hvordan skal vi forstå det her? Den forbandelse er overordnet. Det betyder, at hukum falder ikke på individ, med mindre, at personen ikke vil lave tauba og vende tilbage. Ja. Er I med? Eller hvis en person, du kommer hen til ham eller til hende, og så siger du, frygt Allah i de ting, du foretager. Du sælger alkohol, og du spiser af det her alkohol, og Allah siger i Al-Quran sådan, og Muhammad s.a.v. siger sådan, hvis du fortsætter med at udføre det, så er du forbandet af Allah. Heraf, hvis den vedkommende fortsætter med at udføre de samme hændelser, har man ret til at sige, at han er forbandet. Hvad siger I? Hvad siger I, Mashaikh? På Paltok, hvad siger I? Har man ret til at dømme ham herefter, eller har man ikke? Jeg skal sikre mig, at I forstår det, jeg siger. Folk sover. Tahib. Færdig. Man har ret efter, man har vedlagt. Khair. Man har ret til at dømme ham, efter man har frembringet beviserne og har lagt det ud. Ligesom pigerne, som plukker deres øjenbryn. Man kan ikke sige til dem, det er forbandet, medmindre man laver qiyamul hujja og fremlægger beviserne. Herefter kan man se, at den person er mal'un eller mal'una. Må Allah beskytte mig og beskytte jer fra det. Allah subhanahu wa ta'ala i Al-Quran al-Karim, Surah al-Nisa, vers nummer 10, Allah siger, Innal ladhina ya'kuluna amwala al-yatama zulma, innama ya'kuluna fi butunihim nara, wa sayaslawna sa'ira. Til dem, som spiser forældre løse børns penge, zulma, hvor de tager det med magt, og ikke giver den til dem. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Det de spiser, det er faktisk ild ind i deres mave. Wa sayaslawna sa'ira. Og de kommer til at møde sa'ira. Sa'ira er et sted i Jahannam. Og hermed kan man sige, at den her ayah taler al-umum. Umum, det betyder overordnet. Yani, hvis en person har taget sin brors penge efter hans død, og lad de der fattige forældre løse børn nærmest sulte, er han forbandet, så skal man lave Qiyam al-Hujja og forklare ham, at det her, det er, han bliver straffet, han står ret over for Allah subhanahu wa ta'ala, men det kræver, at man laver noget for at forklare. Og det er vigtigt. Og det er meget vigtigt. Og kan man sige, at den person, han vil falde i Jahannam, de kun op til Allah og bestemt. Hvorfor? Allah siger, wa sayaslawna sa'ira, flertal. Er det alle, der kan? Det kan være, at han har nogle hasanat, gode gerninger, at Allah vil ligesom tilgive ham for det. Eller han vil lave tauba, inden han dør, eller noget lignende. Så en zalul hukum, at skam med definition af hukum over en person, det er at sige, hvor han havner hen. I Jannah eller i Nar. Og hvem har ret til at bestemme, hvem der kommer til Jannah, eller hvem der kommer til Nar? Ja, mashaikh, brødre og søstre, hvem har ret til at bestemme, hvem der kommer ind til Jannah, eller hvem der kommer ind til Nar, til ilden? Hvem har ret? Præcis. Det er kun Allah subhanahu wa ta'ala, der har ret. Alt andet end Allah har ingen personer ret. Engang Muhammad sallallahu alaihi wasallam har ret. Og det er derfor, at Ahlus Sunnah wal Jama'ah i deres konklusion siger, La nashhad li ahadin bi jannatin wa nar, illa ma shahida lahu Allah wa rasuluh. Vi bevidner ingen, at personen er i Jannah eller i helvede, med mindre at Allah har sagt det, eller hans profet. Og Muhammad har det fra Allah subhanahu wa ta'ala klart og tydeligt. Og man kan se, at når man er mal'un forbandet, og hvad betyder forbandet? På arabisk betyder det matrud min rahmatillah. Matrud min rahmatillah. Det betyder forkastet fra Allahs barmhjertighed. Men at have en overordnet hukum, det er ikke ens betydende, at individ falder i det. Og det er derfor, hvis du er i tvivl, så bedst at stoppe. Hvis du er i tvivl om en hukum, så lad være med at definere. Og lad være med at praktisere. Og spørg en, der ved det. Og helst en, der har ilm. Ikke en, som ingen ilm har. Der kan være også nogle hasanat, som sletter. Det kan også være nogle prøvelser, et menneske har været igennem. Og det kan være mange ting. Men Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah, han siger, Al-qawlu bil-huq al-wa'idi li kulli fardin min afradin bi'aynihi, at definere at et hvert person, eller et hvert individ, selve al-hukum følger ham, det vil sige straffen i akhira følger ham, أقبح من قول الخوارج المكفرين بالذنوب والمعتزلة وغيرهم er værre end at komme med udtalelser end khawarij. Khawarij er dem, der siger, hvis man laver sønder, så er man kafir. Eller al-mu'tazila, som siger, man er kafir hos Allah, man havner i helvede, men i dunya man er mellem. Det vil sige, manzila bain al-manzilatayn. Og det siger han i al-fatawa, bind nummer 20, side nummer 357. Og så siger han yderligere, وَالتَّكْفِيرُ هُوَ مِنَ الْوَعِيدَ وَالتَّكْفِيرُ هُوَ مِنَ الْوَعِيدَ. At selve takfir er noget, som et menneske bliver lovet. Og lovet, det betyder, hvad er det, der forventer dig. بَلْ أَشَدُّ أَنْوَاعِ الْوَعِيدِ فَإِذَا كَانَ هَذَا التَّحْذِيرَ فِيهَا دُونَ الْكُفُرِ فَالتَّحْذِيرُ مِنْ إِطْلَاقِ الْكُفُرِ عَلَى التَّعِينِ أَشَدُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Hvis selve takfir er hård, og det på basis af det, så siger du, hvis du ser en person, han er kafir, så har du allerede sagt, han er i helvede. For tahdhir, at passe på med at forkaste ordet kufur på individ, er hård. Hvordan skal vi forstå det? Vi skal forstå det, at en person skal passe på, hvilken ordforråd han bruger, og hvordan han bruger det. Desværre det er sådan, der er mange, der bruger ordet kafir. Så er der nogen, der siger, hvad med kristne, hvad med jahud? Vi snakker ikke om dem. Vi snakker om en muslim, som siger, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, og handler i henhold til det. Vi snakker om en muslim, som frygter Allah subhanahu wa ta'ala. Vi snakker om en muslim, som ikke begår noget shirk. Eller noget lignende. طيب. Ibn Taymiyyah, han siger, alayhi rahmatullah, فَلِهَذَا كَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ وَالسُنَّةِ لَا يُكَفِّرُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ. Det er vigtigt. Ahl al-ilm, dem som har viden. وَالسُنَّةِ, dem som følger sunnah. De danner ikke takfir på dem, som ikke går i samme spor. وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْمُخَالِفْ يُكَفِّرَهُمْ. Og selvom ham, eller dem, som har en anden holdning, siger, de er kuffar. Ligesom Subki, imam Subki, ala rahmatullah, han var ash'ari. Og han kaldte Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah kafir. Men imam Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, han har ikke kaldt ham kafir. Tværtimod, han talte faktisk godt om ham, subhanallah. Så siger han videre, لأن الكفر حكم شرعي. السلف الكفر er en dom i sharia, en islamisk dom. فليس للإنسان أن يعاقب بمثله. Og et menneske har ikke ret til at straffe med det samme straf. يعني, du har kaldt mig kafir, så skal jeg sige, du er kafir. فمن كذب عليك وزنى بأهلك, ham som løg overfor dig, eller har lavet zina med din hustru, ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهلي. Så har du ikke ret til at lyve overfor ham, eller bedrive hår med hans kone. لأن الكذب والزنا حرام لحق الله تعالى. Fordi selve løgn og selve zina er haram for Allahs skyld. Hvad forstår vi ved det her? Vi forstår, at selve dømning skal være i henhold til nas-tekst. Skal være i henhold til hukum shar'i, noget som Allah har bestemt. Det skal ikke være i henhold til lyst, eller i henhold til at jeg synes, at du har sagt noget modbydeligt til mig, så har jeg ret til at komme med noget, der er yderligere, og det er ikke godt nok i sharia. Sheikh al-Islam Taymiyyah, han siger i Al-Fatawa bin nummer 3, side nummer 229: إن من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية. Jeg er blandt dem, som er opmærksom på at forhindre folk i, og vil gerne påpege folk at lade være med at sige et hvert individ, der tilhører følgende: takfir, at han er kafir; tafsir, han er syndig, at han er syndig både i aqida eller lignende; wa ma'siyah, synder. Illa idha ulim, med mindre man ved, annahu qad qamat alayhi al-hujja ar-risaliyah, at man ved, den person har fået beviserne for det her, at det er haram. Allati man khalafaha kana kafiran tara wa fasiqan ukhra wa 'asiyan ukhra, at man ved, at han har fået definering af beviserne klar, hvor han på basis af beviser kan han se, om han er kafir, om han er fasik, syndig, eller han begår synder. Og det er derfor, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, lægger mærke til, hvad han siger. Når du har disse ahkam, om du har takfir, tafsir, tabdi' eller ma'siyah, så skal du være klar over, hvordan skal du konfrontere den person. Og det er med iqamat al-hujja. Og hvad betyder iqamat al-hujja? Det betyder, at du fremlægger beviset for vedkommende på en måde, han forstår det, at den hændelse eller den handling, han udfører, er haram, er kufur, er syndig, er kabira, en stor synd, lignende. Så hele tiden en muslim skal hele tiden finde en udvej, men ikke en udvej, hvis man bander på Allah, bander på Muhammad, bander på de store sahaba, etc. Vi snakker om en hukm al-shar'i, som er klar. En hver person ved, når man bander på Allah, så er man kafir murtad. Emme? Har man tawbah? Na'am. Bander man på Muhammad, har man tawbah? Na'am. Men der ligger to rettigheder. En rettighed, fordi han er Guds budbringer, så har han en rettighed, og en anden rettighed, det er personligt rettigheder. Og det er kun Allah, eller det er kun Muhammad s.a.w., der kan tilgive. Og det må det tage ved yawm al-qiyama. I en dejlig bog, der hedder Radd al-Bakri, Sheikh al-Islam Taymiyyah, han siger: وَلِهَذَا كُنْتُ أَقُولُ لِلْجَهْمِيَّ مِنَ الْحَلُولِيَّ وَالنُّفَاءِ. Ibn Taymiyyah, han har en sjov måde at sige tingene på, hvor han har diskuteret sammen med befolkningen af forskellige tanker. Hvor her han siger, jeg sagde til Jahmiya, dem som siger med hensyn til Haluliya, at Haluliya, det betyder dem som siger, Allah kommer i en, eller en kommer i Allah. Wal-Nufa, dem som benægter det. Alladhina nafu anna Allah ta'ala fawqa al-arsh, dem som har benægtet, at Allah er over sin trone. لما وقعت محنتهم الذي بلو سات بو ان تيست انا لو وافقتكم كنت كافرا انا لو وافقتكم kuntu kafir. Han sagde til den, hvis jeg er enig i de ting, I siger, så er jeg kafir. لأني أعلم أن قولكم كفر فدي يذل دي سيء كفر وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال من هسمعي إي أعيك كفار من أوذن وكان هذا خطابا لعلمائهم وقاضاتهم وشيوخهم وأمرائهم تدي باتش داس لات تداس دمى وتداس شيوخ og til imamer, og til deres leder. Hvis vi kigger her, hvad er det Sheikh al-Islam siger? Han siger, at de her mennesker er faktisk uvidende. Og på grund af den uvidenhed, som de har, så kan man ikke danne takfir på hver individ af dem. Selvom al-Qawl, de sagde, er kufur. Men individerne, der skal de have fremlagt beviser, og gjort den forståelig over for de siger, er kufur. Det er derfor, ofte er det sådan der, når I møder nogen, som ikke følger Ahle Sunnati wal Jama'a i deres forståelse, og de gør nogle ting, som er anderledes, ligesom bid'ah, bare for at tage et eksempel. Ligesom bid'ah, fejre Muhammeds fødselsdag, sallallahu alaihi wasallam. Hvor mange af jer har haft problemer med at forklare folk, at det her, det er bid'ah? Ja, hvor mange? Mange. Hvordan kan det være, når I diskuterer, så begynder de at køre på det der følelsesmæssige? Elsker du ikke Mohammed, så jeg selv er. Skal vi ikke fejre ham? De prøver at lede i hadith eller et eller andet, så de kan komme med en konklusion, hvor de vil gerne definere og vise, at fejring af Mohammeds fødselsdag er tilladt. Og sådan kører det en ring. Men hvis man hele tiden holder de her mennesker langs op ad væggen med at forklare den fra starten af, forkert at sige til den fødselsdag bid'ah. Hvorfor sådan er det? Jamen jahi, hvorfor? Vi elsker Muhammed, vi læser Quran og hygger. Eller vi læser Quran og laver ibadah. Hvis du som en individ snakker med de her folk, som udfører disse bid'ah, at du starter med at forklare, hvad er en bid'ah? Og hvad er en sunnah? Og hvad er forskel mellem de to? Og hvad er det for en hadith, Muhammad s.a.w. har fortalt om, at man må ikke implantere i islam, man må ikke adaptere i islam, man må ikke tage det ind i islam? Og prøv at forklare den, at man må ikke efterligne de kristne og de jahud. Og bagefter kan du tage samtalen. Kan I følge mig? Eller er det tvetydigt? Synes I? Det ved jeg ikke. Kan I følge mig, inshallah? Dreb. Der er ikke nogen, der svarer. Alhamdulillah, der kom lidt. Imam Ahmad alayhi rahmatullah, de fleste af jer kender Imam Ahmad og hans mihna. Imam Ahmad, han er blevet sat på prøver. Og specielt af dem, som er faktisk er ledere. Hvor Imam Ahmad alayhi rahmatullah, lederne var Mu'tazila, Jahmiyya Mu'tazila. Og de kalder folk til, at de skal sige, at Quran er makhluk. Og læg mærke til her, Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah, pånævner historien af Imam Ahmad alayhi rahmatullah, hvor han siger, وَهُوَ مَوْقِفُ الْإِمَامِ أَحْمَدْ إِمَامُ أَهْلِ السُنَّةِ رَحِمَهُ اللَّهِ مِنْ أَعْيَانِ الْجَهْمِيَّةِ مِمَّا أَذَوْ. Det er der forklaring på, hvordan Imam Ahmad har været udsat for over for disse jahmiyyah, da de har stand skade på ham. وَدَعُوا النَّاسَ إِلَى بِدْعَتِهِمْ وَعَاقَبُوا مُخَالِفِهِمْ. De har kaldt befolkningen til deres bid'ah, fornyelse, og de sagde, de vil straffe dem, som ikke adlyd. بَلْ مِنْ وَإِكِ مِنْدْرَ وَكَفَّرُ مَنْ يُخَالِفَ قَوْلَهُمْ. Og de har sagt, dem, som ikke siger ligesom os, han er vantro. وَمَعْ هَذَا trods det, فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية. Og dem som sidder i positionen for staten sagde ligesom al-Jahmiyya sagde at Qur'an er skabt. Inna al-Qur'an er makhluk. Wa inna Allah la yura fi al-akhirah wa ghayra dhalik. At Allah kan ikke ses ved dommedagen eller ved Jannah. ويدعون الناس الى ذلك ويمتحنوهم ويعاقبوهم وديكالا منسكنه تي دي وديستراخدن وديتيستدن وديستراخدن هي افتا hvis det ikke svarer ligesom de vil have det. اذا لم يوجبوا ويكفرون من لم يوجبهم اذا لم يوجب يوجبوهم ويكفرون من لم يوجبهم دي ده تكفير på dem som ikke accepterer og tager det imod det. Hatta annahum kanu idha amsaku al-asir lam yutliquhu hatta yuqirra biqawl al-jahmiyya. Og da de fangede nogle af disse gisler, de trækker aldrig gislen ud, medmindre han siger ligesom dem, at Qur'an er skar. وغير ذلك ولا يلامون ولا يولون متوليا ولا يعطون رزقا. De giver ikke til nogen som helst. En som er i nød, eller en der har brug for det, fra Baytul Mal, det sociale kasse fra staten. Illa liman yaqulu bidhalik. Selve pengene er blevet styret. Siger du, at Qur'an er skabt, så giver vi penge. Og med hada, trods det. Fal Imam Ahmad, rahimahullah. At Imam Ahmad, alayhi rahmatullah, barmhjertet af Allah er over hans død. Tarahham alayhim. Han lavede dua til dem. Tarahham alayhim. Han sagde med Allah, vær barmhjertet over dem. واستغفر لهم وهن لا بي الله أم تلقين لعلمه بأنهم لم يبين لهم أنهم مكذبون الرسول trods han har ikke forklaret dem at de har sagt at de er i modsætning hvad Muhammed er kommet ولا جادون لما جاء به ولا جاحدون لما جاء به og han har ikke sagt at de er benægtende af de som Muhammed er kommet ولكن تأولوا فأخطأوا دي كم من فقير فتركني صهر فعل وقلدوا من قال لهم ذلك ودي هذا افتفلية أدم سم سيت دم دي سم صوفية دوها إن بيت صوفي ودوها دي سمو هم دين ستوى صوفي من أدم كما مشركي من داس فلية نون أدم أستقلا ونون أدم أعمسكين تسوية så det er afhængigt af hvordan det er. Hvis vi kigger af de, vi har haft indtil nu, så kan man sige, at ahl al-sunnah yutliquna al-takfir bil-umum. Ahl al-sunnah, når de danner takfir, så er de overordnet takfir. Og kadalik al-wa'id, walakin al-hukum ala al-mu'ayyan bil-kufri wal-wa'id. Men med hensyn til straf, så siger ahl al-sunnah wal-jama'a, altså om man havner i jannah og nar, den der hukum tilhører Allah subhanahu wa ta'ala. ولكن الحكم على المعين بالكفر والوعيد لابد له لابد فيه من الدقة والاحتياط ومن هنسن تل أتلا دم فل بوئين تل أكخير أت من سكال بير بخسيس ومن سكال بس بو للتأكد من توفر الشروط وانتواء الموانع من سكال بس بو تل من ها بتين سنة يؤون أسلب دن موانع فهندرين دن كبير أبلفت. Men der er mange ligesom, der tror, at Ahle Sunnah wal Jama'ah laver ikke takfir på individ, og det er forkert. Ahle Sunnah wal Jama'ah laver takfir på individ, når hujja er til sted. Når beviserne er til sted, og beviserne er klar og tydeligt. Og selve forhindrene er blevet opløftet. Og det er derfor, når man har disse ting i orden, så skal man ligesom heraf, at man laver takfir på vedkommende. Ligesom takfir i Yahud og Nasara. At se Yahud, jøder og Nasara er vantro, kuffar. Det er noget, som er soleklar for enhver muslim. Man kan ikke være i tvivl om det. Og hvis man er i tvivl, så skal man forklare vedkommende, hvad Allah subhanahu wa ta'ala siger om dem. Og hvis herefter den person, fordi han er udvidet, han bor i Danmark, han er langt væk fra muslimer, han kender ikke til tæerne, så skal man gøre det. Hvis han ikke gør, så er han også kafir, murtad, adu Allah og adu Rasul. Hvis man kigger i, hvad Ahle Sunnati wal Jama'ah siger med hensyn til itlaq al-kufur, itlaq al-kufur, så vil du kunne se, itlaq al-kufur, på en person, det vil sige, man siger, at den person er kafir, det kræver, at du skal være absolut 100% i din udtal, at den vedkommende er kafir i henhold til sharia, og hvis han dør på det, så kommer han i jahannam. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, han siger al-Fatawa, bind nummer 12, side nummer 500. إذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار. Hvis man ved, فتكفير المعين, at indikere individ er kafir, من هؤلاء الجهال, blandt de her mennesker, som er uvidende, وأمثالهم, og lignende, بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار, for at definere, at han er blandt disse kufar, لا يجوز الإقدام عليه إلا من مؤكم إناهم أليه بناء أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية at man fremlægger beviserne og lægger det klart tydeligt for vedkommende التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل fremlæg det på en måde så de kan se at de modsiger de som profeten eller profeterne er kommet med وإن كانت هذه المقال لا ريب أنها كفر selvom den der udtalelse er kufur klar. Og hadha al-kalam fi takfir jami' al-mu'ayyanin. Alle de her udtalelser er med hensyn til samtlige individer. Ma anna ba'dha hadhihi al-bid'a ashadda min ba'd. Selvom at disse fornyelser kan være hårdere end andre. Wa ba'd al-mubtadi'a wa andra afnyya yakunu fihi min al-iman ma laysa fi ba'd. Nogle af de der fornyer, de kan have en iman, som ingen andre har. فَلَيْسَ لِأَحَدْ أَنْ يُكَفِّرْ أَحَدًا مِنْ مُسْلِمِينَ Ingen af muslimerne må danne takfir på en andre muslimer, وَإِنْ أَخْطَأَ وَغَلَطْ Selvom han har dannet fejl, eller han har udført noget forkert, حَتَّى تُقَامَ عَلَيْهِ الْحُجَّةِ Til selve hujja beviset, fremlæggelse af beviset er klar, وَتُبَيَّنْ لَهُ الْمَحَجَّةِ Og han kan forstå, at den der beviset. وَمَنْ ثَبَتَ إِمَانُهُ بِيَقِينَ Hvor en person, hvis hans iman, indtrædning i islam, er defineret til os, at den islam, han har, den er klar, så kan man ikke fjerne det ved tvivl. لَمْ يَزَلْ ذَلِكَ عَنْهُ بِالشَّكْ Så kan man ikke fjerne det ved tvivl. بَلْ لَا يَزَالُ إِلَّا بَعْدَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ Man må ikke fjerne det. بَلْ لَا يُزَالْ إِلَّا Man må ikke fjerne det. Kun efter man har lavet iqamat al-hujja wa izalat al-shubha og man fjerner den tvivl så. Konklusion. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah fortæller, at en muslim skal altid være barmhjertig, hjælpsom. Han skal være åben. Og hvis der er en muslim, man kan sige, at han er faldet i fejl eller noget lignende, så er det bedre, at man retter op i den fejl, stedet for at man dømmer ham, og den fejl kan rettes. Ved at lave iqamat al-hujja, og iqamat al-hujja foregår, at man fremlægger beviset og fjerner det, man kalder den syndighed, som den vedkommende har begået. Barakallahu fikum, og jazakumullahu al-khair. Har I nogle spørgsmål, så tager vi det, inshallah. Barakallahu fikum, jeg venter.